أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. سورة يونس يول سما سفارة يوشتم نمبر آيات. وإذا أذقنا الناس رحمة دي آيات كي دا أهل مكي حال خصوصا او دو نور دنیا دا کافران عموما حال بیانی مکی والاو باندے وکالقات مسلط شو حلاکت تنزدی شو نو او یری دلو پیغمبر علیہ السلام تے درخواست کو کہ دا عذاب لرکول پکار دی اللہ تسوالو کہ دا عذاب لیشی وعدے اکرا کہ کل دا عذاب لیشی نمان با پتا ایمان دو و پیغمبر علیہ السلام دعا اکرلا اخپلے ہم دا مکیل کافر سر انداد کی غلو غیرے ولوار کلا دعا و توکل دا پیغمبر علیہ السلام پا دعا باندے خات اللہ پاک لے رکھو سختی و تکلیفوں تینا لے رکھو نو دے خلق وعدہ کروا او وعدہ وعدہ خلافی اکرلا شرارتوں نے شروع کر دا اللہ آیتوں تے نسبت دا دروغ اکر دا اللہ قدرت او رحمت تے انکتل بلکہ دا اللہ انعامات ظاہری اسباب تے اس پار دا خو فلانے کارو شو نو زکا دا سی کارو شو فلانے کارو شو نو زکا باران شو فلانے کارو شو نو زکا غلم ملو شو نو انعامات الہیہ دا دے نسبت ظاہری اسباب تو کو اللہ پاک جواب کئی جتا سو مکر فریب کرے حیلم جوڑ اکرلا چل ولم اکر ہو یاد ساتے جستا سو دبی حیلو دروان ولو ستا سو دبی سازشنو دا ختم ولو تدبیر اللہ پاک کی جسا کہہ دا اللہ لکی اور ستا تدبیر اللہ پاک ختمی تاغے خلاف تدبیر اللہ پاک او چه دا صد اکرل دا با دا قیامت پر استا پا مخ کے لکل پیش کی ستاسو دا چلول دا پرشتون پت نرے دا اللہ نبس پرشی او پا خپل چلول پا سازشنو پا دوکو باندے مغرور رکھے گے ستاد تدبیر نر اللہ تدبیر اچت پہ و تیز دے تو اللہ پاک پا دنیا کے پا مجرم مانے پڑے ورسوس کڑے رے جدے خو پا غفلت کے راشی دادا دا ذہن نا دا سزا تصور قدرے پوزی حیثم پاک لیشی بے یہ لیشی دا دا دا شقاوت و دا بدبختے کاسا دکشی ناسا پہ اللہ پاک اولی شی دا بچ کے دو درکے لیانے لگی نا یو اخیار بندلا پکار دی کہ دا اللہ پا نرمے بانے تیرو دی نا چی اللہ را سر نرمی کئی اللہ را بانے دا خوشحالے حالات روز تیری پا دے دے دو کچی گی نا دا دے نرمے نا اور دا دے خوشحالے نا پس عذاب در بانے را دی دا سختے پا وقت دا انسان نظر پا اسباب و نوی دے اللہ تا نظر یا اللہ دا مصیبت لرک یا اللہ دا مصیبت را نہ لرکی کوئی سی چیزیں نشم لرکو لنا اللہ تا سوال نشور کی یا اللہ مصیبت لرکی و چکل در مصیبت تی لری شی بیات اللہ ایر شی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً هر کل چه من قسکو پر خلقو بان رحمتو من بعد در راعا رستو دا تکلیفنا مستطهم چه دویه مسکریوی تکلیف دیتا رسید لیوی اذا لهم مکرن فی آیاتنا ناکان دا دوی مکر او فریبوی تدبیرو نوی فی آیاتنا زمن پا قدرتنو کیو زمن پا آیاتنو کی قل اللہ اسرع مکرا وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ اسرع مکرا اللہ جلد تدبیر کو ان کے لئے دا اللہ تدبیر نستا دا تدبیر نا دیر تیز و گلندی دی قل اللہ اسرع مکرا وہ آیا اللہ پاک دیر پتلوار بانے کو ان کے دا تدبیر لئے دا عربی لغت پا اعتبار بانے مکر خوفیات تدبیر کوئی نو کدا خکار دا پارا تدبیر اوکی نو خدے او کدا بدکار دا پارا اوکی نو بد دے پا اردو پختو پارسے کے مکر دوکی تا ہوئی نو پا دے دوکنشی جدا خو پا عربی کے لفظ دا مکر راگلے دے او اللہ تے ہم نسبت شوئے دے نا عربی لغت جدا دے عربی لغت پا اعتبار بانی مکر خوفیہ تدبیر کوئی نو کدا خکار دا پارا تدبیرو کی نو خدے کدا بدکار دا پارا کی نو بد دے تو اللہ پاک دا دوکے و دا فریبنا منزہ و مبرانی او خط تدبیر اللہ کی دا کافران و بد تدبیر ناکام کول دا پارا اللہ تدبیرو کی ناکامی اذا لهم مکر فی آیاتنا ناگا ندبی کافرو یو خوفی تدبیر بھی زمن پا آیاتنو زمن پا قدرتنو کی قل اللہ اسرع مکرہ وقت او فرمائے کہ اللہ پاک خوفی تدبیر کو ان کے پتلوار دے پتلوار بانے کہ کافرو سازش ختم ان کے دے ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بے شک زمن قاصدان فرشتے رسولنا بے شک زمن کا فرشتے یکتبون لکی ما تمکرون اغس کتاسو کم مکر و فرید کوئے دا پیغمبر علیہ السلام خلاف صحابو خلاف دا قرآن خلاف کتم سازش کوئے هذا الله لكي هو الذي يصيركم في البر والبحر دا الله غزات يصيركم كتاسو گردئي في البر پا اوچكي والبحر و پا درياب كي سير دربانه كي پا اوچزمكم گردئي او پا درياب كم گردئي حتى اذا كنتم في الفلك حتى ترده پور اذا كنتم في الفلك كتاسو پا كشتو كي وجرين بهم بريح طيبة هذا كشتي روانوي فدي خلق سرا بريح طيبة فكل هواباني فموافق هواباني بعد بان كشتي رواني وفرحوا بهذه فدي بان خشالي جاءتها ريح عاصف راشديتا سيد هوا وجاءهم الموج من كل مكان او راشديتا الموج دریاب چپی من كل مكان ده هر طرفنا وظنوا انهم احيط بهم ذي يقين راشي جدي پچپو کی گیر شو دعوا الله مخلصين له الدين بلی بی اللہ پاک لرا پدا سے حال کے جدی خالص کون کی بھی بندگی اللہ لرا آواز یو اللہ تکی بلتنا لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین کچرتا منگتا نجات را کیا اللہ من هذه ددی مصیبتا لنکونن من الشاکرین خام خواب منگر شکر گزارو نشو بادبان کی شیب پخوا چلے دی را مشینونا وغیرہ نو موافق ہوا کی کم طرف تبوانو کی شیب روانو پا کشتے کے بخلق ناسو دا ہوا پا چپو بانے بروانے ناگا نا یو طوفان دا ہوا براغے پا دے دریاب کے دا کشتے بے کل یو طرف تو غلو لکل بلتا او دو بو چپے برانے نو کشتے کے سوار خلق مکہ پا خندا خندے پا گپ شب او چدا طوفان براغے نو دا سوار خطا بشو مدہ دیرے وار خطے نا چغے بے شورو کرے دیا پتا گزے کے لات و منات وغیرہ ریتا آواز مکے اگر فرضی خدایان پری گی تو یو اللہ تا آواز کی اور یو اللہ تا آواز کول دا دا انسان دا فطرت تا قازارا کہ کل دے مایوس شی د ټول دنیا نه نا امید شي نو دی الله ته متوجه شي نو یا الله دی مصیبت نه مې بچ کا مکہ مکرمہ چې فتح شوله نو پیغمبر علیہ السلام د مکہ مکرمه کافرانو ته یو اعلان وکړ کم خلق سے پمکہ کے پاتی کی گی ناغلی مسلمانان شی نو پخپلو کورنو کے پخپلو جیدادو میں دے پاتی شی مکہ کے بھئی مسلمان دی شی او کم مسلمانی گی نا مدیار دا مکہ نا اوزی دلتا با کافر پاتی کی گی نا او کم اوزی نا مجن تا قیار شی نا دا ابو جہل زوید اکرمہ دے مسلمان نو دے دا مکین او تختے دا یہ مسلمانے کم نا اور جنگ دا سرکول نشم نو بس تختم نو دے او تختے دا بحری سفر اختیار کر جدے تراغے او پا کشتے کے کین آستا اور لگ ساتھ کشتے خوا موافق ہوا سر روانوا اور لگ سات پس طوفانی چپے راگ لے ادا کشتے گڑے پڑے والوں نہ ہر طرف نہ چپے راگ لے اور دا کشتے ناس خلق توڑ پڑے بانی یقین راگ کہ اس بکشتے نسکو رشی بیا بیا پتو نہ لگی گی اس بچا معلومات بولش لات منات کا چغی شورو شوری مانگی دا کشتے ملاح اگو توی دیدے کی دے ولو ولو خدایان تا آواز مکوے دیدے کی ستاس معبودان حس کار کولی نشی یو اللہ تا آواز اکے اکرامہ پدگا دے کی وی ویدا خو اغا اللہ یادی کرتا چی محمد بلل گئی صلی اللہ علیہ وسلم دا مانگی خو اغا اللہ یادی کم اللہ تا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق را بلی اغا وقی پدے کشتے کے پدے توفان کے لدے خدایان بخفے لگینا دید چا تعاون انداد لرا رسیدی نشی رب محمد تا آوازو کا نو اکرمہ وئی چھے پا دریاب کے رب محمد نہ غیر بل سوک نجات ورکولی نشی نو پا اوچ از مکہ بان لے نہ رب محمد نہ غیر نور خدایان بس سدہ چاہتا آون اندادو کی سب بچاوے و نجات بوکی چھے پا کشتے کے پا دریاب کے دا باطل خدایان سے کولی نشی نو پا اوچ از مکہ تو روکی نو اکرمہ وئی یا اللہ کہ دی مصیبت نہ دے بچ کلما نو زدی کشتے کے نور سفر نکو ما زوا پس مکی مکرمی تا زما او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کے بلاس ورکم بیعت باوکم مسلمانے کم خودی توفان نمی بچ کا او زما امید دے کہ پیغمبر علیہ السلام پا خپل خپل اخلاق و بانے ما سبا ما فکر نو اللہ پاک دغه طوفان قرار کرو او اکرمہ کشتے والا توی کشتے غالی تا کدھے کجے گم زنو سفر نکو وی ولی وی زبا مکینا تختیدما یو اللہ میں نمانا دا تختیدم دی یو اللہ دا پارا پا مکہ کی آواز کی زنو زت تختیدم و پا دریاب کے پتو لگی را کہ دا یو اللہ میں جات ورکی و دا نور نا نزو دا باطل خدایان سکو ما دا یو اللہ دا عبادت دا پارا ورزم و پیغمبر علیہ السلام سر بیعت کو ندے دا سمندر دا قارن روانے گی اور پخوا ٹیلی فون اور موبائل اور وائرلیس صرف وغیرہ نو اور اللہ قدرت اگا وقت مو اوسم دے بیا بمی پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع فوراً ملو شلا اکرمہ دا کشتے نرا کشو اور تعالی را روان دے اس وقت مسلمانی کی کلمہ بوئی معافی بغواری اکرمہ را روان دے اس پیغمبر علیہ السلام فوراً صحابہ کرام تا خبر ورکو اے اکرمہ دا ابو جہل زیرا روان دے مسلمانی گی پام کرے دا ابو جہل بد بدا دا مخت نوائے دا اکرمہ پلار دے پلارے دے بد وقت موائے زیر خفشی صحابہ کرام تا ادب و خو لچا کافر پلار مچے راغا تا سوائے ما زلے پہ خفشی گی بچے دا کافر پلار تا بدو نا پیغمبر علیہ السلام مانا اکرا نزا منگا استاس مسلمانان پلاران چے سوک چیڑی نو منگ بفتی خفتی گنا نزا مسلمانان دے خلے پوئی کی چے دا بل مسلمان پلار نی آلی پا بدو دے نی آلی پا خوئی عشم زلی یاد سا نا کافر دا دریاب پمنس کے اللہ نا امداد گواری وچے اللہ نجات ورکی نبیاتنا اللہ ایرشی هو الذی یسیرکم فی البر والبحر لا اللہ غزات تچی کر دیتا سو سیر کئی پتا زبانے پا اوچز مکہ کے اوپا دریات کے حتی اذا کنتم فی الفل کے در دیچی تاسو پکشتو کیے پکشتو کے کینے وجرائن بہن بریح طیبہ اور روانی ویدا کشتے پدے خلق سرا بریح طیبت فقل ہوا بانے موافق ہوا بانے وفرحو بہا اور دے خوشا لئی پدے کی جاعتها ریح عاصف ناگا نراشی دیتا تیز ہوا وجاءهم الموج راشدی تچپید دریاب من کل مکان دهر طرفنا وظنوا انهم احیط بهم تبی یقین راشدی دریابی چپوک گیر شو دعو الله مخلصین له الدین ندوی بلی اللہ پاک لرا آواز کئی اللہ تا مخلصین له الدین فدا فعال کچی بندگی خالص کون کی دا اللہ بھی لئن انجیتنا من هذه یا اللہ کچر دی مصیبت ندی نجات راک لنکونن من الشاکرین خام خواب منگ دا شکر گزارو نشو فلما انجاهم پس ہر کل چی اللہ بھی لنجات ورکی اذا هم يبغون في الارض بغير الحق ناگا نبی سرکشی و شرارت کئی پزمک کے پناہ حق باننے خلاف شریعت کارو نبی شروع کی یا ایوہ الناس انما بغیكم على انفسكم اے طولو خلقو یا ایوہ الناس اے خلقو انما بغیكم على انفسكم بے شک ساسو دا سرکشے و بال ساسو پسر نبوی انما بغیكم بے شک ساسو شرارت على انفسكم ساسو پسر نبوی متاع الحیات الدنیا فیدا حاصل کے دا دنیا دا زندگینا ثم الینا مرجعكم بیا من طرف طرح تک ساسو دے فانو نبعكم پس من بخبر در کتاسو تا بما كنتم تعملون فأغصبان كتابكم عملتو إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء بشك مثال دا جند الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا بشك مثال دا زندگي دا دنيا كما إن فشانت دا عبوري انزلناه من السماء كمانگه دا اسمان دا طرف نازلكو باران دا برا نراشي فاختلط به نبات الارض نو پا دي عبو سرا شنكه دا زمكه گلی وڑی شي شنكه دا زمكه پا دي باده گلی وڑی شي زمكه كتش پیداوار زیاد شي قوی شي گر شي نو دا بوٹی پا دي یو بلکه ورننو دي فاختلط به نبات الارض شنکے دزمکو دا فصلو ندا دزمکی یو بلکی ورننو دی دا دیر گنوالی دا والینا وجینا یا دزمکی دا شنکے دا دی اگو سر یو بل سر ملوشی زکا که پا دزمکا که کمی اوبدی دا اوبد دزمکی نا خوراکم راوالی او دا دی جرل پا ذریع دی بوٹی کی دن نکی دے بوٹی کے آگا او بگڑے وڑی شی بوٹی پہ غر شی فاختلط بہی نبات الارض پس گڑ شی پدے و بوبان نبات الارض شنکے دزمکے دا شنکے دزمکے یو بلکہ ور گڑ شی یعنی گڑی شی مما یاکل الناس والانعام دا اغی شنکو وغیرونا یا اکل الناسو کی خلقی مخوری والانعامو چار پیانی مخوری دزمکی نچه کم پیداوار راشی سا انسانان خوری او سا حیوانات خوری غنم زرغن شو دانا انسان خوالا بوستنا حیوان خوالا حتی اذا اخذت الارض زخرفها تردی چی دی زمکی اونی وقت پل رونق شنکی دیر زرگو نشوی زمکی پی خشتا شلا حتی اذا اخذت الارض تردی چی دی زمکی را اونی وزخر فحاق پل رونق وزینت او دا زمکی خشتا شلا پدی خکل خکل بوتو بانی پا فصل نو بانی زمکی خشتا شلا وزن اهلها او یقین اوک اهل دا دی زمکی مالکانو انهم قادرون عليها کہ دوی قادر دی پدی فصل باننے دزمکی مالک زمیدار یقینو کچھ فصل بالکل تیار دے زمان پا قابو کیلے اس بے اوریبم زما به په دراتلم کې کال ډیر کار وشي. اتاها امرنا لیلا او نهارا راغ دې فصل ته امرنا زمنګ حکم د هلاکت لیلا د شپې او نهارا یا درولې د شپې په کلې ورېدا یا درولې کلې ورېدا درولې یا د شپې په اور را ورېد یا په قاتم الخان راغلل یا په سیلاب راغلو دا ټول فصل یې داسې رب کله کچې دلته نو فجعلناها حصیدا پس من اگر زو دی فصل لرا حسیدا لو کلی شوی کٹ شوی دا سی رک شو که اللم تغنه بالامسه لکه چی برنگی لدی تیر کلی پرون دیز ما که تا دا سی خیالو که لکه چی پرون پده با دی فصل نو ولا کذالک نفصل الآیات دارن تفسیر سر من بیانو آیاتنا لقومی تفکرون اغی قوم دا پارا چه سوچ او فکر کئی دا اللہ پاک یو مثال بیان کر در فصل نو او پا دی با نزان پوئی که چه دا انسان زندگی دقا سی دا لکبریشین فصل روح دا انسان دا اسمان نا دا برا نراغی روح انسانی دبر نراری او بدن د انسان د ازمک نجوم ری نو بدن او روح یوزه شو انسان که نجوم شو شین بوده د ازمک نظرغون شو دیر نازک دی زمیداری ده هر قسم پرورش کئی چې دا شین بوټی مات نه شي چرګانې ونه خوري مارغانې ونه خوري څاروي د خپولانې نه کي ماشوم پیدا شو مور پلار یې د دې شین فصل په شان کې حفاظت کوي شین فصل ورو ورو غټېږي مضبوطېږي ماشوم هم ورو ورو غټېږي مضبوطېږي فصل چې غټ شي دا پټې ډک شي چې د لرې نه ورته بنده ګوري ډېر ورته خوشحالېږي او دا پټې ټول ډېر ډول ډول ښکاري ماشومان چې غټ شي او زلمي شي او دا خپل خپلوان ته ګوري د فلاني دومره بچي دي او دومره تکړه دي او دومره قابل دي او دومره هوښیار دي ښکلې ښکاري نو روح انساني روح د انسان او بدن د انسان دواړه یو ځای شو بیا په کار راغلل او دې انسان یو خوا انسانی کارونه زده کړل بلکې حیواني کارونه زده کړل او په هر فن کې دی هوښیارتیا ته ورسېده نو د مور پلار او د خپل ځان باندې یقین راغی زه خو ډېر تکړه یم مور پلار یې ویل زه نه زلمی دی تکړه دی او خپل خپلوان یاران دو سر فلانې خو ډېر قابل دی او ډېر تکړه دی او دې موی زم څه یم لکه زمیدار چې فصل پوخ برابر شو یې بلکل هر څه ریږي تیار او د ریبلو وخت یې او بله ورځ به تخیري کور ته دومره دومره فصلونه را دننه کړمه او ناګانه په فصل باندې ګلی وورېدله سوړې تبا کړ په دې انسان مرګی راغی داسې که چې لکه پټي کې پرون څه نو نو ورځې دوه درې ورځې جلاو شي او بیا هغه انسان داسې ایر شي لکه چې ومنه نسیا منسیا مرگی راغی کل کل خلقی یا لنن دا بوی نمم نشتری من لیلن او نهارن نشتی یا دردی که ویخی ام بیدار هم او که پا غفلت ام مرگی را روان دخلاسی تی نشتری دا کل باغ و بهار دا انسان دا ختمی گی انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناهو بے شک مثال دا زندگی دا دنیا پشانتی دا عبوری انزلناه من السماء جمن دا اسمان دا طرف رئینا دا برنا نازلی کرینی فاختلط به نبات الارض پس گرشی پا دے عبو بانے شنکے دزمکی مما اکول الناسو صداقی نا خوراک کئی انسانان والانعامو سے چار پیان خوری دانے انسانو خوری بسی حیوانو خوری حتی اذا اخذت الارض زخرفها تر دې چې اونیشي دا ځمکه خپل رونق لره وزینت ځمکه ښایسته شي وظن اهلها مالکان د دې خیال وکړي انهم قادرون علیها چې دوی قادر دي په دې فصل قابو کولو باندې فصل ریبل وغیرہ بعد قابو کولی چی قادر دی اتاها امرنا لیلا او نهارا ناگاہ راغ دے فصل تا امرنا زمنگ حکم دا حلاکت لیلا نشفی او نهارا یاد ردی فجعلناها حسیدا پس من اگر دو دیل رکھت کلیشوی کعلم تغن بالامسی لکھ چی پرونی دل تک وقت دیر کرن رئی كذلك نفصل الآيات دارا تفصيل ترى من بيان آيات ما لقوم يتفكرون هذا القوم ده فارت شاوي صوت شو فكر كي والله يدعو إلى دار السلام الله دعوة وركي إلى دار السلام ده سلامت ياكور طرفتا ويهدي من يشاء الله هدايتك أغشاتك دع الله وخشي إلى صراط مستقيم نيغ لارتا والله يدعو إلى دار السلام الله پاك دار السلام طرفتا دعوة ورقي داشي كورتي طاقيك هر طرفتا سلامتيا دا هیس قسم تکلیف پکی نشتا غم پکی نشتا دا بیماری خطر پکی نشتا دا فناکی دو خطر پکی نشتا ری دا حالات دا خرابی دو خطر پکی نشتا ری دا سکورت دار السلام وی مراد تینا جنت تی اتو الغمونا جنت کی نشتا او دا دار السلام دا نم یو وجه دارا که پده که هر طرف تا سلامتیا سکون آرام او بلا وجه مالا چه پده که اسیدن که سمر خلق دی دا اللہ دا طرفنا دا فرشتو دا طرفنا قلو که یو بل سر خبرو کولو که هر وقت سلام سلام سلام مدک دا غزیت دار السلام وی او بل تمام خواهشات با ام کلکی یحیاء ابن معاذ رحمة الله علیه دلی آیات تفسیر کی بطور نصیحت عوام تا خطاب کی وی اے دا آدم زویا اللہ دار السلام تا بللی تالے دعوت در کردی کلب زی دا کم زینب دار السلام تا زی اللہ دعوت در کردی چی دار السلام تراشا دا دعوت بکل قبلے او دا کم زینب روانی گی خپویشا د دې دعوت قبلولو لپاره که د دې دنیا نه دې کوشش وکړو کامیاب بشي دار السلام ته به ورسېږي او که د دنیا عمر دې ضایع کړ هغه نه پس وایي چې د قبر نه به څه خیری تیاری کوم او د هغه ځای نه به زما نو بیا به ستا مخې ته رکاوټ وي تا به پرېږدي نه یو قدم هم مخکې نه شه تلې دار السلام ته عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی دار السلام دا جنت پا نمونو کی یو نم دے دا اوو نمونو نا یو نم دار السلام دے دین معلومی گی تی پا دنیا کی دا یو کور نم دار السلام کی خود المناسب ندی دا دا جنت نم دے دا یو کور لا دار السلام نم کی خودل جائز ندی لکه یو کور لکه جنت نم کی خودل جائز ندی یا جنت الفردوس نم یو کور لکه خودل جائز ندی پا یو کور بانی فردوس ملی کا جنت الفردوس یا فردوس یا جنت دا نم پا دنیا کی دا یو کور لطارا مناسب ندی دقا شانت دار السلام دا یو کور نم کی خودل جائز ندی لکه ستا پا دار السلام کی ملی کی گی و کنی کی گی وی پا جنت کی خود دار السلام جنت تی وی پا جنت کی ملی شتا نا پا جنت کی ملی نشتا نستا کور سنگ دار السلام دے که خود ملی کی گی و شوی و کی گی بپا گی ستا پا کور کی خلاف گل کی کی گی و کنا او نسنگ دار السلام نم دے دار السلام نم مدرہ دے که خود خلاف گل کم کی گی دے که خود غمون امراضی دے که خود ملی امراضی دار السلام پا سشو والله يدعو الى دار السلام الله دعوت در کی تاسو تا دار السلام طرف تا ویهدی من یشاؤو الله هدایت کی من اغچات یشاؤو کدا الله خوخشی الی صراط مستقیم نیغ لار طرف تا للذین احسن الحسنا وزیادہ دا پارا دا اغی خلقو چی نیکی کرد احسنو احسان کرد الحسنا دا غوی دا پارا دیر خی کرد وزیادہ او دا دین زیادی انعام هم می وزیادہ دا نیکو کارنو پا بدل کے نیک ثوابو نو ملوشی جنت بملوشی او دا دین زیادی با هم دا اللہ رضو دیدار ورطا ملوشی دا زیادہ تفسیر دیدار مبارک ہم دے احادیث کی راغلی صحیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بھی پیغمبر علیہ السلام چدا آیات اولست نوے فرمائی چی جنتی جنت کے او دوزخی دوزخ کے داخل شی یو آواز کون کے با آواز کی اے جنت والو تاسو دا پار یو وعدہ دا اللہ باقی پاتے را اس اغا پورا کول غواری جنتیان بوئی سوا دا پاتے را ولی اللہ پا خفل فضل زمان دا نیکو تا درنا کرے نرا ولی اللہ زمان مخونا سپین کری نری نورانی کری نری ولی اللہ من دا دوزخ نبچ کری نیو ولی اللہ من جنت غند کل مقام تا داخل کری نیو وچی دا عرض شوی دا دینا پس نور سا پاتی دی ویدق وقت حجاب بلرشی پردے بلرشی او دا جنتیان بدا اللہ کل دیدار اوکی اللہ دے من صدق دیدار مسید کی جا فرمائی پا اللہ قسم یو نعمت چلے جنتیان نتور کلیشیوی دی دا دیدار پا مقابلہ کے باغ دیتا محبوب نوی یعنی دیدار الہی دا بدا تمام و نعمتن و نزیاد محبوبی او پا بل سبب یا دمر سرگ نی یقیگی لکا پا دیدار چی یقیگی تو اللہ دی خفل دیدار من سوڑ سرا نشکی للذین احسن الحسن و زیادہ اگر خلقو دا پارا چنی کیے کری دا دا غیر پارا حسن کل بدلی بوی جنت بوی حسن جنت تموی وزیادہ او دا دین زیادی انعامات بہموی ولدینا مزید اللہ وی دا دین علاوہ مزید انعامات من سرشتا ولدینا مزید جنت کے خل خل انعامات ہر جنتی تب اللہ پاک ورکی ویو جنتی پا جنت کے ناس دے پا یو سوچ فکر کے لے چاہتے خیال نرے سر ایک کتا کرے دے لگا دے سا مشغول لے ناس دے سکے مشغول لے تاگا نا سوکرانو پر اشیاء و تدا سے ناس کے خود خلا سے کے خود ندر سے برا و تاو کتا ادھا جنتی او حر را تدا غیر دا مخ دا سے کل کپالے تدا پا کے خپل مخ صحیح کر لے و تی من انتی تسو کے من انتی تاگا و تی انا من المزید زدہ اللہ اگر مزید انعامات کی تعالی راج اللہ را لے گلے ماں ولدینا مزید اللہ وی من سر نورم دے دی آواز دا نرا دا سے نور بن دیش میرا نعمتن اللہ پاک ورے اور اللہ دیدار دا خود فول نا زیاد خشترے و زیادہ نور بن انعامات اللہ وی ولا يرهق وجوههم قصر ولا ذلہ نبا پتی مخونو دا دیلرا قطرن توروالی ولازل لح او نرسوائی دا جنتیانو پا مخبانی توروالی و رسوائی بچری هم نرازی اولائک اصحاب الجنہ دا کسان دا جنت مرگری ری پا دنیا کی دا سی تک توروی پا دنیا کی تک توروی پا جنت کی با تک شکنی وی بلال تورو کنا تک تور بلالو یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا بلال دا توروالے با ٹھول را گھنٹلی شی اور دا جنت سوران اللہ پا تندیبانی با خال اولے گھنٹلی شی کہ دا غیب حسن زیاد شی بلال با چمک گئی په دنیا کې چې کوم تور څو خلک دا بتول په جنت کې سپین وي او دا په دنیا کې چې تک سپین وي نو په دوزخ کې به تک تور وي نو غړند به تک تور په دوزخ کې خدای دې د دوزخ وساتي اولئک اصحاب الجنه دا د جنت ملګري وي هم فیها خالدون دوی به همیشه په دې جنت کې وي والذین کسبوا السیئات هغه خلک چې د بدی کارونه یې کړي دي جزاء سیئة بمثلها بدله د بدی د دوی په مثل به وي یو بدی یوې سزا او که الله یې معافي نو اختیار یې دی او نیکی یو نیکی نو لس یې بدلې وترهقهم ذله چړاو شوی به وي د دوی په مخونو باندې تور والو ذلت وترهقهم ذله ورختلې به وي په دوی باندې ذلت او رسوایي ما لهم من الله من عاصم نبي دوی دپاره د الله نه څوک بچ کوونکې هیڅ څوک یې بچ کولی نه شي کأنما اغشیت وجوههم لکه چې پټ کړي شوي وي د دوی مخونه قطعا من الليل مظلما د تورې شپې په یو ټوکړه باندې دا مخونه یې داسې تک تور دي لکه توره شپه یو ټوکړه پرې ختلې ده اولئک اصحاب النار دا ملګري د اور دي د دوزخ هم فیها خالدون همیشه به دوی په دې اور او په دوزخ کې وي یوم نحشرهم جمیعا په کومه ورځ به موږ دوی ټول راجمع کړو ثم نقول للذین اشرکوا بیا به موږ وفرمایو هغې خلکو ته چې چا شرک کړی دی مکانکم په خپل ځای ودرېږئ په خپل ځای ودرېږئ انتم تاسو و شرکاؤکم و تاسو دا شریکان تاسو مدرگی و تاسو باطل خدایان دی مدرگی چه دا ستا پا خیال که تا و تا خدای وی تا و تا دا خدای وی وی دا خدای لون دی و تی چون مدرگی بوتان بم یوزی شو دا نور هم نو فزیلنا بینهم من بزائل کلی ری بکو دا دی ترمند دا هغه رشتې چې دوی به په دنیا کې ویلې یو بل سره کوم رشتې او تعلق جوړ کړی و هغه ټول لرې شي عابد او معبود د یو بل نه جدا جدا شو چې په دنیا کې کوم د خپل خیال رشتې یې جوړې کړې ده ختم شي هغه تعلقات یې ختم شو او دا خدایان به صفا جواب ورته وکړي ما سره دې څه کار دی ما له خو دې عبادت نه وکړې نو عیسی علیه السلام نه که چا عبادت کړي که عزیر علیه السلام نه کړي که فرشتو نه کړي که اولیاء کرامو نه کړي هغوی ته یې موږ له عبادت نه وکړي ځای ورک شئ تاسو د شیطان عبادت کړي او که چا بت له عبادت کړي نو بت خو خبرې نه شي کولی خو قیامت کې به الله وله چې به ورکي هغه هم ورته خبرې وکړي اکاڼي بت ورته وي تا ما له عبادت کړی سر کوزیا ما درته ویلي وو چې وکړه دا خو تا د شیطان په لمسون کړي ما درته نه دي ویلي زما عبادت ته لرې کړي فزیلنا بینهم پس موږ به لرې کړو زایل به کړو د دوی تر منځ رشتې وقال شرکاؤهم و به وایي د دوی دا شریکان او دا باطل خدایان ما کنتم ایانا تعبدون نه وې تاسو زموږ عبادت کوونکي موږ له عبادت نه وکړې فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم پس کافی دی الله پاک گواز منگو ساسو پمنس کے ان کننا عن عبادتکم لغافلین بے شک من ساسو دا عبادتنا نا خبر ایو سب پتن لگی کہ تازہ ما عبادت کرے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت دا غزے کے با او ازمائی کل نفس ہر یو نفس ما اسلفت چی سیروان دکھنی دی وردو الاللہ دی ورجوع کی اللہ تا مولاهم الحق چې هغه د دوی مولا په حقه دی رښتینی مالک دی حق او سک مالک دی نو هغه ته به رجوع کړي وضل عنهم ما كانوا يفترون زائل به شي د دوی نه به ورک شي ما هغه څه کانو یفترون چې کوم یې په الله باندې دروغ ویل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار